Hoofdstuk 10 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 10 van boek 4. Op de straten was het nog geheel ledig. Lewin ging tot aan het huis der Tscherbatskys. De inrijpoort was nog gesloten, en alles sliep. Hij ging naar het hotel terug, in zijn kamer, en bestelde de koffie. Hij beproefde te drinken, en een kalatsj erbij te eten, maar dit laatste wilde niet gelukken. Hij trok zijn overjas aan, en ging weer naar buiten. Hij wandelde door de straten, terwijl hij elk ogenblik naar de klok zag en blijmoedig naar alle zijden in het rond keek. Veel van hetgeen hij daarbij opmerkte, had hij vroeger niet gezien. Hoofdzakelijk de schoolkinderen, de grijze duiven, die van de daken op het plaveisel nedervlogen, de met meel bestrooide saikies, een soort boterkoeken, die een onzichtbare hand voor de uitstalvenster schoof. Dit alles maakte indruk op hem. Deze saiki, twee schoolknapen en de duiven waren voor hem bekoorlijke voorwerpen. Een der knapen liep achter de duiven en keek Lewin lachend aan. De duiven klapten met de vleugels en vlogen weg. In de lucht zweefden enkele kleine sneeuwvlokjes, die glinsterden in de zon, en uit de venster stroomde de geur van vers gebakken brood. Alles was zo schoon, dat Lewin bijna van blijdschap lachte en weende. Zo had hij een geruime tijd de straten doorgewandeld, en eindelijk was het 12 uur geworden. Hij nam een droschke en reed naar de Tscherbatskys. De portier wist alles reeds volkomen. Dat was aan de glimlach te bespeuren, waarmede hij zeide, u is in lang niet bij ons geweest, Konstantin Dimitrisch. Allen reeds opgestaan, komt u binnen. Bij wie beveelt u dat ik u aandien? Vroeg de bediende. Deze bediende was nog een jonge, praatzieke vlasbaard, maar toch een best mens, die alles ook goed begreep. Bij de vorst, bij de vorstin, bij de prinses, antwoordde Lewin. De eerstvolgende persoon die hij ontmoette, was mademoiselle Linon. Zij ging door de zaal, en haar lokken en gezicht blonken. Hij wilde haar juist aanspreken, toen op dat ogenblik het geruis van een kleed zich achter de deur liet horen, en mademoiselle Ninon verdween uit zijn ogen. De blijde verwachting van zijn naderend geluk doortrilde hem. Mademoiselle haastte zich weg te komen en liet hem alleen. Nauwelijks was zij heengegaan, toen snelle, zeer snelle schreden op het parket werden gehoord, en zijn geluk, zijn leven, het beste deel van hemzelf, naderde hem haastig, zeer haastig. Zij ging niet, zij vloog hem door een onzichtbare hand opgeheven tegemoet. Zij stond voor hem, hief haar armen op en sloot ze in elkander. Zo snel zij kon, was zij naar hem toegeëld en gaf zich verheugd en schuchter geheel aan hem over. Hij omhelsde haar en drukte zijn lippen op de hare, die zijn kus zochten. Ook zij had de gehele nacht niet geslapen en hem de gehele lange morgen verwacht. De ouders stemden volkomen toe en waren gelukkig in haar geluk. Kom mee naar mama, zeide zij, en greep zijn hand. Hij vermocht een hele poos niets te zeggen, niet omdat hij vreesde, door woorden de diepte zijner gevoelens tekort te doen, maar veel eer, omdat telkens, als hij spreken wilde, tranen zijn stem verstikten. Hij greep haar hand en kuste ze. Is dit werkelijkheid? Vroeg hij met doffe stem. Ik kan het in het geheel niet vatten, dat jij mij bemint. Zij lachte tevreden bij dit jij en over de schuchterheid waarmede hij haar beschouwde. Ja, zeide zij langzaam, vol betekenis, ik ben zo gelukkig. Zonder zijn hand los te laten, ging zij met hem het salon binnen. De vorstin begon, toen zij haar zag, snel adem te halen, daarop te wenen en terstond weer te lachen. Toen ijlde zij hem tegemoet, kuste hem en bevochtigde zijn wangen met tranen. Dus alles tot een goed einde. Ik verheug mij erover. Ik houd veel van u. Vlug gegaan, zeide de oude vorst, trachtende onverschillig te schijnen. Maar Lewin bemerkte, toen hij zich tot hem wendde, dat ook zijn ogen vochtig waren. Dat heb ik lang en nimmer iets anders dan dat gewenst, zeide hij, Lewins hand grijpend. Ook toen deze dwaze, papa, riep Kitty uit, en hield hem de mond met haar hand dicht. Nu, dan zal ik niet, zeide hij. Ik verheug mij, bovenmate. Ach, wat ben ik dom! Hij omhelsde Kitty, kuste haar gelaat, haar hand en bekruiste haar. Een nieuw gevoel van genegenheid voor deze, hem anders vreemde man, werd in Lewin opgewekt, toen hij zag hoe teder en lang Kitty zijn vlezige hand kuste. De vorstin was de eerste, die alles bij zijn naam noemde, en hun gedachten op de praktische levensvragen vestigde. Dit kwam allen in het eerste ogenblik recht zonderling en onaangenaam voor. Wanneer wilt ge de verloving ingezegend en afgekondigd hebben? En laat ons overleggen wanneer de bruiloft kan gehouden worden. Wat dunkt u, Alexander? Dat moet hij bepalen, zeide de oude vorst, en wees op Lewin. Hij is daarbij de hoofdpersoon. Wanneer? Vroeg Lewin blozend. Als u mij vraagt, dan wens ik vandaag het inzegenen en morgen de bruiloft. Nu, mijn lieve Lewin, dat is onzin. Nu, dan volgende week. Hij is als waanzinnig. Waarom toch? Mijn lieve hemel, zeide de moeder vrolijk lachend om zijn haast, en het uitzet. Moet er dan werkelijk een uitzet en al dat andere zijn? Dacht Lewin ontsteld. Waarom zou dat alles mijn geluk bederven? Hij zag Kitty aan en zag dat de gedachte aan het uitzet haar niet het minst had beledigd. Dan moet het wel zo zijn, dacht hij. Nadat de ouders hen hadden verlaten, naderde hij zijn bruid en greep haar hand. Hij was nu weer tot zichzelf gekomen en kon weer spreken, en hij moest haar zoveel zeggen. Maar hij zeide altijd iets anders dan nodig was. Ik wist dat het zo zou komen. Ik waagde nooit te hopen, maar innerlijk was ik er toch van overtuigd, zeide hij. Ik geloof dat het was voorbeschikt. En ik, zeide zij, reeds toen. Zij stokte, maar hem met haar oprechte ogen vastberaden aanziende, ging zij voort. Ja, toen reeds, toen ik mijn geluk van mij stiet, heb ik slechts u alleen lief gehad. Maar ik was verblind. Ik moet het uitspreken. Kunt ge dat vergeten? Wellicht strekte het tot ons best. Ook gij moet mij veel vergeven. Ik moet u zeggen. Hij was dadelijk besloten haar twee dingen te bekennen, namelijk dat hij niet zo zedelijk rein was als zij, en dat hij in godsdienstig opzicht niet gelovig was. Dat was onaangenaam, maar hij achtte het zijn plicht haar zowel het ene als het andere dadelijk te biechten. Hun gesprek werd door mademoiselle Linon gestoord, die met een overdreven vriendelijke, maar ook hartelijke, lachende uitdrukking in het gelaat haar lievelingsleerlinge kwam gelukwensen. Toen kwamen de aanverwanten, en daarop begon die gelukkige en woelige drukte, waarvan Lewin voor de dag der bruiloft niet weer bevrijd zou worden. Deze drukte verveelde hem somwijlen, maar het gevoel van zijn geluk werd bij hem steeds levendiger. Hij had gedacht dat zijn verloving niets gemeen zou hebben met die van anderen, maar eindelijk deed hij toch slechts hetzelfde wat anderen deden. Maar nu zouden we bonbons kunnen eten, had mademoiselle Linon gezegd, en Lewin reed weg en ging bonbons kopen. Ik verheug me bijzonder, zeide een goede kennis. Ik raad je aan de boeketten bij Formin te kopen. Zo, is dat nodig? En hij reed naar Formin. Zijn broeder zeide, gij moest zorgen wat voorraad van geld te hebben, omdat er vele uitgaven zullen komen. Geschenken. Wat? Zijn geschenken nodig? En hij liep in een galop naar Fuda, en overal zag hij dat men hem verwacht had, dat men zich verheugde en hem ook voor de gelukkigste mens ter wereld hield. Een gelijke ondervinding had ook Kitty, toen gravin Nordston zich eens verloofd had aan te duiden, dat zij voor Kitty iets beters gewenst had, wond zij zich zo op en bewees haar zo overtuigend, dat er in de wereld niets beters dan Lewin was, dat de gravin dit moest toestemmen en in het vervolg in Kitty's tegenwoordigheid Lewin steeds met een lachje der grootste ingenomenheid begroette. De biecht, die hij Kitty beloofd had, was in deze tijd een zeer gewichtige gebeurtenis. Hij had met de oude vorst raad genomen, en met instemming van deze overhandigde hij Kitty zijn dagboek, waarin hij alles wat hem kwelde had neergeschreven. Hij had het geheel met het oog op zijn toekomstige vrouw geschreven. Zoals gezegd is, waren het vooral twee dingen, die hem drukten, zijn ongeloof en zijn gemis van onschuld. De bekentenis van het eerste maakte niet veel indruk op haar. Zij was godsdienstig, had nimmer aan de waarheden van de godsdienst getwijfeld, maar zijn ongeloof aan de waarde van de uitwendige instellingen der kerk trof haar niet, omdat zij zijn hart kende en daarin alles vond wat zij wenste, en dat zulk een gesteldheid des gemoeds ongeloof heette, was haar onverschillig. Maar om de andere bekentenis had zij bitter geweend. Lewin had een zware, inwendige strijd gehad, voor hij haar zijn dagboek overgaf. Maar er mocht tussen hen geen geheim bestaan, dat het zulk een diepe indruk op haar maken konde, had hij niet vermoed. Toen hij eens op een avond uit de schouwburg kwam, zag hij een beschreid treurig gelaat vol droefheid, die hij haar had veroorzaakt, en niet weer goed kon maken. Toen zag hij de klove, die zijn verleden van haar engelenreinheid scheidde, en hij was ontroerd over hetgeen hij gedaan had. Neem het weg, dit hatelijke boek, zeide zij, het voor haar liggend beschreven boek van zich schuivend. Waarom hebt ge het mij gegeven? Maar nee, het is toch beter zo, voegde zij er uit medelijden met de vertwijfeling die uit zijn gelaat sprak, bij, maar het is verschrikkelijk. Hij boog het hoofd en zweeg. Hij wist niets te zeggen. Ik heb het vergeven, maar het is afschuwelijk. Zijn geluk was intussen zo groot, dat ook deze, zijn schuldbekentenis, het niet verder verstoorde, dan dat zij er een nieuwe schaduw aan verleende. Zij had hem zijn zonden vergeven, maar sedert achtte hij zich harer nog meer onwaardig. Hij boog zich in zedelijk opzicht voor haar nog dieper, en schatte zijn onverdiend geluk slechts nog hoger. Einde van hoofdstuk 10 van boek 4.